eigenlijk best wel een, ja, wat zal ik zeggen, dramatisch lied van Chicago. Een geweldige hit uit 1978, geloof ik. Oh nee, wacht even, 1976. Ik moet een beetje beter leren lezen, zou ik zeggen. If You Leave Me Now. Prachtig en een mooi begin van de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ik was even afgeleid en dat mag natuurlijk nooit, hè, bij zo'n show als deze. In de show vandaag, waarbij ik je natuurlijk van harte welkom heet, een paar interessante onderwerpen. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Zou u ooit op Mars willen wonen? Dat is een goede vraag. Zelf zou ik liever naar Venus gaan, want je weet wie daar vandaan komen, toch? Ik wel. Nou, verder Midas Dekkers, die komt ook weer langs met De Franse Bever. En we gaan met Bianca Tegelaar praten. Zij is afvalraapster. Waarom doet ze dat eigenlijk? Nou ja, je hoort het allemaal hier in deze show, want dat is belangwekkend nieuws, zou ik maar zeggen. En je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Hold on my heart, just hold on. Dit is de late avond. Daryl, John Oates, een van de weinige hits van hen. I Can't Go For That, hier in de late avond. En daarvoor hoorde je Genesis met Hold On My Heart. Tijd voor ons eerste onderwerp, de reportage van Jeroen van Gent. Stel, u zou deze planeet kunnen ruilen voor een andere. Zou u dat dan doen? Iemand als Elon Musk, ja, die is daar iedere dag mee bezig, hè, met zijn Mars-missies. En zou dat nog wel lukken, is dan wel de vraag. Maar stel, u laat alle koude drukte achter u en bent zo'n beetje de eerste op Mars. Zou u dat willen? Zou u willen verhuizen naar Mars? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk zoals altijd met zijn blauwe microfoon de straat op en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u soms wat vragen voor de radio? Ik heb leuk een man bij het hond vragen. Een lichtvoetige vraag. Nou, dus geen ellende, geen politiek of wat er. Komt die, let op. Zou u ooit op Mars willen wonen als dat kon? Nee. De reis is nog te lang. Hoe ver te lang stilzitten. Oh, daar begint het al mee. Ja. Nee, goed, toch? We hebben het hier hartstikke goed. Ja, waarom zou ik naar Mars willen? Nou, daar heb ik niks mee. Nee? Nee. Maar dat kan nog komen. Nee, maar, nee, daar maak ik niet meer mee. Nee, blijf lekker hier. Maar dan kunt u het een beetje inrichten. Nee hoor, ik hou niet van verandering. Oh, oké. Okay. Maar dat zo, vind ik zo onzin, vrouw. Dat ze gaat zoveel kapitaal inzetten om dat, terwijl hier de problemen zijn op aarde. Ja, hier is alles wat ik nodig heb. Dus ja, dan hoef ik het niet ergens anders op te zoeken. Ja. Nee, dat zijn van die fantasieprojecten allemaal. Dat is buiten mij omgaan. Ja. En als we allemaal daar gaan wonen, gaan we weer precies hetzelfde doen als wat we hier op de aarde doen. Dus we gaan gewoon het probleem verhuizen. Nee, laat mij maar met de beide benen op de grond staan. En daarnaast geloof ik niet dat Mars op het moment zo herbergzaam is als onze aarde voor de mens. Dus daar moet nog een heleboel gebeuren, wil je het daar naar je zin hebben. Dadelijk kan dat en dan kan ik misschien daar op Mars... Nee, mij niet bellen. En ja, dat gaat mijn levensduur niet... Dat ga ik niet halen, laat ik het zo zeggen. Ik ben nog jong, maar dat gaan we niet halen. Ja, nou, ik weet niet wat ze me daar te bieden hebben, maar ik denk dat hier beter is. Ja, toch wel. Zou jij naar Mars willen? Nee hoor, ik betwijfel of het binnenkort kan, maar nee, geen behoefte aan. Geen behoefte aan. Er zijn hier genoeg leuke dingen om te doen en daar is, moet je altijd weer het nieuw uitvinden. Nee, hebben ze een kip met appelenmoes? Kunt u begrijpen dat er mensen zijn die het doen überhaupt? Die het zouden willen doen? Uiteraard. Nee, ja, pioniers heb je altijd nodig. Maar nee, wat ik zeg. Ik denk dat je daar ook in 30, 40 jaar nog niet zo ver bent. Met het creëren van de biodiversiteit die je hier hebt. Dat gaat honderden, zo niet duizenden jaren duren. Om echt een planeet te maken. Zeker, ja. Terraforming, verhaal. Dat gaat echt nog wel even duren. Ja. Ja. Doordat ze iedere keer dan wil dat land gaat naar Mars, die gaat naar weet ik veel. Ze gaan allemaal iets zoeken. Ja. Waardoor, vind ik, een heleboel dingen op aarde gebeuren. Mensen geven te veel geld uit aan die dingen. Het zou misschien een voordeel hebben in 20.000 wanneer wij alle 100 jaar in ons graf liggen, u en ik. Toch? Nou ja, nee, maar een nieuw begin op Mars. Gewoon, u bent bij de eerste 10 mensen op Mars. Ja, maar ik, nee, toen nee, hoeft voor mij niet. Maar als het kon, een hele nieuwe start met nieuwe mensen? Ja, nee. Dat toch niet, hè? Nee. Dat het boeit me niet. Mars, nee. Diezelfde mensen, dezelfde frustraties, op Mars gaan weer precies, ik zou het ook willen hoor, dan zou ik zeker naar Mars gaan, maar die gaan weer precies dezelfde dingen creëren die ze hier ook doen. En op termijn wordt het dan weer zoals aarde? Ja, en ze doen weer precies wat ze altijd gedaan hebben, want dat zit een mens ingeschapen. Helaas, ik zou niets liever willen dan zo'n wereld, maar dan denk ik dat je naar de eeuwigheid moet gaan. Het is eigenlijk niet een realistische vraag, want wij weten als onze lieve Heer had gewild dat wij op de maan gingen wandelen, had hij hem naar beneden gehaald. Nee. Ja, het is wel een hele nieuwe start dan, ja. Toch? Ik voel me prettig hier. Beetje raar. En heb je natuurlijk niks om naartoe te gaan. Aan een lege planeet. Nou. Dat is wel een dingetje. Toch? Ja, ik bedoel, als u al gaat, dan zal het goed zijn. Ik ga niet. Nee, ik ga zelf niet. Nee, ik ga zelf niet. She walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. caveman go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on his tortured brow, the Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice and their million hordes, from Ibiza to the north abroad. Britannia is out of bound to my mother, my dog and clown. The film is a standing ball, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the best-selling show. Is there life on Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm forever. Een mooi stukje rockmuziek van de bovenste plank hier in de late avond van Journey. Je hoorde toch maar mooi even Faithfully. En Jasper Stevenink en Steven en Stijn Kolacny. Tenminste, als ik hun naam goed uitspreek. Je hoorde van hen natuurlijk Live on Mars. Dat we natuurlijk kennen van David Bowie. Maar deze uitvoering was geweldig. En je kent hem waarschijnlijk niet. Maar het was wel een nummer 1 hit in 2003. Zo lang geleden al. In een ogenblik gaan we luisteren naar de column van Midas Dekkers. Het heet De Franse Bever. Maar of het over de Franse Bever gaat, dat is altijd weer een verrassing. Komt eraan na Frederik Goldman Jones met Nuit. À qui dit-on ces choses?

mijzelf alles is maar schijn. Ik gaf alles om bij jou te zijn. Je kurshi dirakhwa wa zmakh shay ruhi wada ya qima ya rahriq dil hayata urinu mani ya mani ya mani ya jin van jou, maar ik laat je los. Oh, oh, Ismail, Ismail. Ik hou van jou, maar ik laat je los. Nooit meer in een leugen leven. Alles wat ik deed, vergeef me. Ik hou van jou, maar ik laat je los. Oh, oh, yeah. Ismail, Ismail. Ik hou van jou, maar ik laat je los. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Mooie antieke uit de jaren 60 van de Shirelles. En een van de vele uitvoeringen van dit prachtige nummer. Verder hoorde je Numidia en Arcade. Maar dan in de Nederlandstalige uitvoering uit 2023. Dus dit jaar. Geweldig. Klinkt heel anders dan de Engelstalige versie van onze winnaar van het Eurovisie Songfestival. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Bianca Tigelaar. Zij is afvalraapster. Wat is dat en wat drijft haar? Je hoort het zo meteen na The Pointer Sisters en He's So Shy. We maken kennis met Bianca Tigelaar. Zij wordt ook wel de schoonmoeder van het Westland genoemd. Bianca, fijn dat je bij ons aan tafel zit. Ja. Jouw bijnaam, schoonmoeder van het Westland. Ja, schoonmoeders hebben vaak een beetje aparte betekenis. Maar wat is in jouw geval de herkomst van deze naam? Nou, dat is zo'n 10 jaar geleden. Is dat ontstaan op de school van mijn kinderen. Ik was daar heel betrokken en ik hielp met activiteiten. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, wat wordt er weinig voorlichting over zwerfafval gegeven? En ik wilde daar iets meer de nadruk op leggen. Al dat afval op straat en wat kunnen we daaraan doen? En toen ben ik activiteiten gaan verzorgen, rapen met de kinderen en knutselactiviteiten. En toen was het niet moeder van Imme en Melle, maar toen was het meer schoonmoeder. Schoon, ja. Als in netjes en opgeruimd. Precies, ja. Ja, nou, dat is duidelijk. Want wat doe je allemaal concreet? Je hebt al wat genoemd, maar wat is het hele palet van activiteiten die je ontplooit? Ja, dat verschilt heel erg. Dat is in de loop der jaren is dat een beetje... Ik vat het eigenlijk in 3 elementen samen. Dat is, ik noem mezelf ook wel mantelzorger van de aarde. En dat komt omdat als ik afval raap, ik dat echt doe vanuit het zorgen voor die schone leefomgeving. En dan voel ik mij ook kunstenaar, want ik maak er ook kunstwerken van. En en de andere is, ja, die is voor mij wat negatiever, maar ik kan niet ontkennen dat ik dat soms ben. Dat is milieuactivist. En dat komt weer voort uit, in de loop der jaren ben ik afval gaan rapen. En ik ben ervan overtuigd dat sommige systemen gewoon veranderd moeten worden. Zoals bijvoorbeeld, we hebben gelukkig statiegeld gekregen op flesjes en op blikjes. En dat was een grote wens van mij, omdat dat een van de dingen was die ik vroeger heel vaak tegenkwam. En we wisten vanuit, en dan zeg ik we, dat is onze community van afvalrapers. We wisten dat we vanuit, als we keken naar landen om ons heen, Duitsland, Scandinavië, dat statiegeld echt zou helpen. En daar hebben we eigenlijk voor gestreden. Dus dan ben ik wel een beetje milieuactivist, ja. Ik vind dat helemaal niet zo negatief, hoor. Hoe vind jij trouwens gesteld met hoe schoon het om ons heen is? Nou, ik liep net even hier. En toen dacht ik, oh, dit is wel, het is toch wel schoon hier. Hier in Schiedam. Van de studio, ja. En dan valt mij meteen op dat er ook veel natuur is hier. En ik denk dat dat ook meespeelt in bij natuurbeleving. Hebben toch veel mensen dat ze het ook schoner willen houden. Wat vind jij nou de oorzaken? Waarom is die afvalberg nou steeds groter en groter aan het worden? Ja, dat is onze consumptiemaatschappij. Is natuurlijk in de loop der jaren zo ontzettend... gestegen, de eenpersoonsverpakkingen, het plastic. Het wordt ons zo makkelijk gemaakt dat wij verslaafd zijn aan makkelijk, snel en plastic. Dat is wel moeilijk om dat weer terug te draaien. Nou kom je op school en merk je dat de kinderen dat wel meekrijgen? Of zijn er ook kinderen die het eigenlijk helemaal niet beseffen dat ze... En eigenlijk geen goed aan doen. Nou, bij kinderen is het zo. Je moet blijven herhalen totdat het beklijft. En kinderen zijn in de speelsheid natuurlijk... Die zitten met hun gedachten toch ergens anders. Dus je moet blijven herhalen. En dat is ook natuurlijk een taak van de ouders. Zeker een taak van de ouders. Ja, om dat te doen. Misschien ook een hint voor gemeentes om meer groen te verzorgen. En dan worden we vanzelf verleid. Precies. Om dat mooi te houden. Ja. Jij had het over de community. Heb je een club waarbij je aan zou kunnen sluiten? Nou, wij zijn eigenlijk de Plastic Avengers. En die staan onder leiding, maar we hebben eigenlijk inspirator is Dirk Groot en de Plastic Soup Server. En met de sigarettenfilters heb ik me aangesloten bijvoorbeeld bij de Plastic Peuken Collectief. En die doen ieder jaar speciaal voor peuken een opruimactie. Als mensen nou jou specifiek nog even willen vragen... joh, heb je dat allemaal aangepakt destijds? Waar kunnen ze naartoe? Wel, heb je een site? Ik heb een site, Be Clean. En dat betekent natuurlijk in het Engels wees schoon. B-I-E-K-L-I-E-N. Juist, Be Clean. Nou, dat is duidelijk, .nl. Bianca, je bent een prachtvoorbeeld. Eigenlijk een levende... oproep voor meer schoon mensen. Niet alleen schoonmoeders, maar schoon mensen. Dankjewel. Tot middernacht, de late avond. Reclameblaadjes waar de kleur afdruipt. Oh, hoe de hebzucht door mijn aderen zuigt. De etalage kijkt me lonkend aan. Oh, alsjeblieft, laat mij naar binnen gaan. Verleiding. Verleiding. Verleiding. Ik kan het niet weerstaan. Ze lokken me met vuur en rook. Het is een illusie, maar ik wil het ook. Ik word gegrepen. niet weerstaan. Niet weerstaan. De dames Femmage, een cabaret gezelschap van een paar jaar geleden. Je hoorde Verleiding aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap deze avond. Ja, maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij zal ook zijn best weer doen om prachtige muziek te brengen. En interessante informatie. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show. Santana en Black Magic Woman. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Back on the